کہ گزشتہ نشست میں نے انہیں آیات بینات کو تلاوت کیا تھا کہ جن کی آج میں نے پھر تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارکہ کی میں صرف دو چار باتیں دہراتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف بڑھوں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسلامی کردار کے حوالے سے، اسلامی سیرت کے حوالے سے، اسلامی نقوش کے حوالے سے، اسلامی اخلاق کے حوالے سے یہ سورہ المؤمنون مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی گویا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والا مسلمان کن خوبیوں کن صفات کا جامع ہوتا ہے، یہ سورہ مقدسہ اس کو بیان فرما رہی ہے. اور آسان کر دیتا ہوں کہ جب بندہ غلامی رسول کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ سورہ مقدسہ اسے بیان فرما رہی ہے. اور میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ سورہ مقدسہ کی ابتدا بڑی شاندار طریقے سے کی گئی ہے، اور ابتدا میں سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا گیا. اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ ایمان نام ہے یقین کا، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، تمام انبیاء و مرسلین پر اس کا ایمان ہو، حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا ایمان ہو، اور عذاب قبر پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر جنت و دوزخ پر اس کا ایمان ہو، اور پھر ان باتوں کے بارے میں اس کے خلاف کوئی وہم بھی نہ گزرے، کوئی شک بھی نہ گزرے، تو ایمان نام تصدیق قلبی کا اور یقین کا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان نام ہے، اگر کوئی پوچھے کہ آسانی سے سمجھا دیجئے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایمان نام ہے آمنہ کے نام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا. اگر حضور کی محبت ہے تو گویا ایمان ہے، اور حضور کریم علیہ السلام کی محبت اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ اگر حضور کے خلاف نفرتیں ہیں تو پھر ایمان نہیں ہے. یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی. اب میں اور باتیں نہیں دہراتا، آج کی گفتگو کی طرف چلتا ہوں. یہ سورہ مقدسہ کی دوسری آیت یہ بھی اپنے اندر بڑا حسن رکھتی ہے، بڑی خوبصورتی رکھتی ہے. اب مولا کائنات نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرنی شروع کی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے بعد اب قرآن نے اعمال صالحہ کو بیان کیا کہ جب بندہ غلام رسول کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے تو پھر اس کے اعمال صالحہ کیسے ہوتے ہیں، اسے قرآن بیان فرما رہا ہے. اب قرآن نے فرمایا پہلی خوبی بیان کرتے ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں عز و نیاز کو اختیار کرتے ہیں. ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں. ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ خدا کا خوف ہر وقت ان کے قلوب میں رہتا ہے، اور ان کے اعضا ساکن ہو جاتے ہیں. یہاں پر مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ نماز میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ خشوع کا مطلب کیا ہے. اس سوال کو اٹھا کے پھر جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی ساری توجہ جس وقت نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پہ مرکوز کر دے, اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز سے اپنا منہ پھیر لے, اور اپنی زبان سے جو وہ پڑھ رہا ہے, جو وہ تلاوت کر رہا ہے, جو وہ ذکر کر رہا ہے, اس کے معنی پر وہ غور و فکر کرنے لگ جائے, تدبر کرنے لگ جائے کہ وہ اپنی زبان سے کیا پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ظاہری آداب بھی نماز کے ملحوظ خاطر رکھے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو نگاہ اس کی سجدہ گاہ پہ مرکوز رہنی چاہیے, یعنی جس جگہ اسے سجدہ کرنا ہے, اپنی پیشانی اور ناک لگانی ہے, اس جگہ پر اس کی نگاہیں ہونی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ دوران نماز دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھے, آگے پیچھے جسم کو وہ حرکت نہ دے, دوران نماز اپنی انگلیوں کو نہ چٹکایا, دوران نماز اپنے کپڑوں سے نہ کھیلتا رہے, دوران نماز جس وقت سجدے میں جائے تو اپنے ہاتھوں سے وہ اس جگہ کو صاف نہ کرنے لگ جائے, اور دوران نماز وہ اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا رہے. عموماً اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو نماز ہی میں سوجتی ہیں کہ عجیب و غریب افعال لوگ نماز میں کرنے لگ جاتے ہیں, اور بعض داڑھی والے حضرات کہ جن کی ہر وقت یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو کھینچتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ اپنی داڑھی کے بال منہ میں لیتے رہتے ہیں, تو یہ عادت ان کی ختم نہیں ہوتی, یہ عادت ان کی نماز میں بھی قائم رہتی ہے, اور وہ اپنی داڑھی سے آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ سے وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عادت اب کی نہیں ہے, یہ عادت پرانی ہے کہ بعض داڑھی والے حضرات کی یہ عادت ہے کہ وہ داڑھی سے کھیلتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے مناظرہ فرمایا, تو اب سنو کہ حضور نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ کیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضا بھی خشوع کرتے, یعنی اظہار عشق کرتے, یعنی گویا بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں یہ کیا افعال کر رہا ہوں. جس رب العزت کی میں بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ باریک سے باریک ذرات کو جانتا ہے کہ جن کو خودبین نہیں دیکھ سکتی ان چیزوں کو وہ رب دیکھتا ہے, تو میں یہ کیا افعال کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں اہل علم کے وہ اپنی داڑھی سے نہ کھیلے. اور پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری تربیت فرمائی اور گویا فرمایا کہ غلامو جب نماز پڑھو تو تم کس طرح سے نماز پڑھو. حضور نے فرمایا صلی کأنک تراہ, نماز یوں پڑھو کہ جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو, نماز ایسے پڑھ کہ جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. پھر اس کے ساتھ ہی فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یقین کر کے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم تو رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی روز محشر ہم رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اب گویا ہم سب پر لازم ہو گیا کہ ہم اس انداز میں نماز پڑھیں کہ یہ یقین ہمارے قلب میں ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، یعنی نماز پڑھ کہ نماز میری یاد کے لیے پڑھ، نماز تو میری یاد کے لیے پڑھ. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پھر اگر وہ دوران نماز ادھر ادھر دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے الی من تلتفت الی خیر منی، کیا مجھ سے بہتر کوئی ہے کہ جو اس طرف دیکھ رہا ہے، کیا مجھ سے بہتر کوئی ہے جو تو اس طرف دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں تو ان کی توجہ اپنے رب پر جو ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ساری توجہ ان کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہم جب دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تو بہت بڑی ہے، اگر ہمیں کوئی ایس پی ڈی ایس پی بلا لے یا ٹی پی او بلا لے، آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا بھی عہدیداروں کے سامنے کس تمیز سے کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کسی کی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے، اور پھر اس کی نشاندہی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ننگے سر ہوتے ہیں، ٹوپی یا امامہ ان کے سر پہ نہیں ہوتا. اور پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میں محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں تو لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہو گیا کہ کسی کو آپ اگر سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یہ بہت مشکل ہو گیا کہ کسی کو آپ کہیں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا ٹوپی پہن لیجئے، آپ دیکھیں پھر وہ آپ کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کرے گا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں تو ننگے سر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر نشاندہی کی کہ نماز تو یہ بات کا معاملہ ہے، جس وقت ہم وضو میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وضو میں مسلمانوں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، یعنی اتنی جلدی اور جھٹ پٹ لوگ وضو کر لیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے اتنی جلدی وضو کیسے کر لیا. اور پھر یاد رکھو مسلمانوں میری یہ بات کہ جس وقت نمازیوں کا وضو درست نہیں ہوگا تو امام سے تلاوت کرتے ہوئے یا نماز پڑھاتے ہوئے اس کی ادائے نماز میں یا تلاوت میں پھر غلطی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب مقتدیوں کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ وضو کرو، بڑی اطمینان کے ساتھ وضو کرو. یہ دیکھو تو صحیح کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے وہ اعضاء بھی آپ کے ٹھیک طریقے سے دھل رہے ہیں یا نہیں دھل رہے. خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بہت غلطیاں ہیں، میں اس کی نشاندہی کروں گا تو سارا وقت جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا، لیکن ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس میں میں جب نماز پہ گفتگو کروں گا تو وضو کے معاملات میں ان چیزوں کو ضرور بیان کروں گا. ظہر کے بعد جو ہمارا درس ہوتا ہے ماہ رمضان شریف میں روزانہ، کہ ہم لوگوں کی غلطیاں کیا کیا ہیں. اس کے بعد بعض لوگ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے قمیض کے بٹن بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں. فرماتے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں آئے ہو تو قمیض کے بٹن بند ہونے چاہیے. بعض لوگوں کی آستینیں پوری اوپر کی طرف چڑھی ہوتی ہیں، وہ آستینوں کو درست کر لے. شلوار بعض لوگوں نے اوپر سے ٹھوسی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک عجب طریقہ آ گیا کہ لوگ شلواریں اوپر کی طرف سے ٹھوس لیتے ہیں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو، اگر شلوار اوپر کی طرف سے ٹھوسو گے یا پینٹ کو نیچے کی جانب سے فولڈ کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ چیز کفِ صوب میں داخل ہو جائے گی اور یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دے گی. اگر کسی کی لمبی شلوار سل گئی ہے تو اسے، یا پینٹ اس نے بڑی پہنی ہے، فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اسی بڑی شلوار میں نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ ہی ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. نماز اگر مکروہ تحریمی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہوتا ہے، لیکن لمبی شلوار اور پینٹ ہے اور آپ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو اسے فولڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گریبان کے بٹن بند ہونے چاہیے، اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، خشوع و خضوع اس کی نماز میں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اب دل ہمارے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب نماز ختم ہو اور ہماری جان چھوٹ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور بعض بے وقوف تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اگر شب معراج ایک چکر اور لگا دیتے تو اس نماز سے جان چھوٹ جاتی۔ لوگوں یاد رکھو، پھر کون سی چیز تھی کہ جو تمہیں خدا کے قریب کر سکتی تھی؟ یہ نماز ہی ہے کہ جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ تو خدا کے لیے ان شیطانی وسوسوں اور خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور استغفار پڑھتے ہوئے ان سارے گندے خیالات کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد میں ایک اور چیز کی نشاندہی کروں کہ آج کل اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں کہ عموماً بعض لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض پیروں کو جس وقت دیکھا جائے وہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر کہ صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دلی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے پیروں سے پوچھا جائے کہ پھر آپ دلی میں کھانا کیوں نہیں کھا لیتے، آپ دلی میں شادی کیوں نہیں کر لیتے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک شخص صرف کرتا پہن کے آ جائے اور وہ نیچے شلوار نہ پہنے اور لوگ اس کو پکڑے اور پکڑ کے پوچھیں یہ بتاؤ تمہاری شلوار کہاں ہے، وہ کہے کہ ہم تو دلی میں شلوار پہنتے ہیں، مجھے بتائیے آپ اسے جوتے ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم دل ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی پیشی جب رب کی بارگاہ میں ہو اور رب کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا ہم تو دل ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو رب یقیناً یہی فرمائے گا کہ مجھے تمہاری دل والی نماز نہیں چاہیے، مجھے تو وہ نماز چاہیے جو میرے محبوب نے ادا فرمائی ہے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، یہ ساری شیطانی چیزیں جو تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز سے سارا خشوع و خضوع ہمارا بالکل غائب دکھائی دیتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچ لے کہ جب نماز میں خشوع نہیں ہے، جب نماز میں خضوع نہیں ہے، تو پھر شاہ صاحب ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، بس بیٹھے رہو دکانوں میں اور گھروں میں جب نماز میں خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے۔ نہیں مسلمانوں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھو کہ خشوع و خضوع اگرچہ نہیں ہے لیکن ان نمازوں سے کم از کم ہمارا فرض تو ادا ہوتا ہے۔ اور میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ کسی کاتب کو اگر آپ دیکھیں، کسی خوش نویس کو، کہ جب وہ لکھتا ہے آپ اس کو دیکھیں، بڑے بڑے ماہر موجود ہیں کراچی میں بھی، اور آپ اس سے پوچھیں کیا آپ ایک دن میں یہ لکھنا شروع ہو گئے، اتنی صفائی کے ساتھ وہ کہے گا نہیں، پہلے میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ لکھتا تھا اور پھر محنت کرتا رہا، اللہ نے رسول کے صدقے کرم فرمایا، اب میں شاندار الفاظ جو ہے وہ میں لکھنا شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھو کہ اسی طریقے سے نماز ادا کرتے رہو، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے بزرگوں جیسی نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی جو ہے اپنے بزرگوں جیسی نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور جس وقت ہم اپنے بزرگوں کی نماز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگوں کی نماز کا معاملہ اور ہماری نماز کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ میں موجود ہے اور کسی کا تیر لگا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقدس ران میں وہ تیر پیوست ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام بڑے محو حیرت اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ حضرت علی کے ران میں سے یہ تیر کیسے نکالے، نکالتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جب حضرت علی نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اس وقت تیر نکال دیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا بیٹھے، حضرت علی نماز ختم کر لی، سامنے ساتھی کھڑے ہوئے تھے، مسکرا کے فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اس لیے میرے پاس کھڑے ہو تاکہ تم تیر نکال لو جو میری ران میں لگا ہے۔ تو کسی ساتھی نے تیر دکھایا، کہا حضرت ہم نے تو تیر نکال لیا ہے۔ فرمایا اللہ کا کرم ہے کہ مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو تو یہ ہمارے بزرگوں کی نماز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت اذان کی آواز سنتے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ زارو قطار رونے لگ جاتے, زارو قطار روتے. اور کوئی پوچھتا کہ عبداللہ ابن عباس ابھی تو اذان ہوئی ہے اور آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ فرماتے ہاں, اب میری اس رب کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے جو میرے دل کے تمام خیالات کو جانتا ہے, جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. اور اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ فرماتے ہیں کہ اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارکہ, داڑھی مبارکہ آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی, اس قدر روتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں موتیا اتر آیا. کسی طبیب نے کہا حضرت میں موتیے کا پانی نکال لوں گا لیکن آپ کو 7 دن 8 دن نماز سے رکنا پڑے گا, آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ آپ جھکیں گے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. اللہ اکبر, چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے سنو طبیب, ساری زندگی مجھے اندھا رہنا پسند ہے لیکن میری کوئی نماز چلی جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی نماز ہے. اور آج کل اگر کوئی طبیب کسی سے کہہ دے کہ ایک ہفتے تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے, وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما سکے گا اور کہے گا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے ایک ہفتے نماز نہیں پڑھنی ہے. تو ہماری نمازوں میں اور ہمارے بزرگوں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی خوبی یہ تھی کہ کوئی شیطانی وسوسہ ان کے دل میں نہیں آتا تھا. حضرت ابو عبیدہ کے دل اور دماغ میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آتا تھا, بڑی سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, بڑی اطمینان کے ساتھ سارے معاملات کرتے تھے. ایک روز نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو, آج شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان مجھ سے کہنے لگا ابو عبیدہ تو سب سے عظیم ہے کہ دیکھ تو امامت کر رہا ہے اور یہ سارے لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تو عظیم ہے. فرمانے لگے لوگوں سنو, آج میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مرتے دم تک نماز نہیں پڑھاؤں گا, شیطان نے میرے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ میں سب سے عظیم ہوں. اللہ اکبر, یہ ہمارے بزرگوں کی نماز کا عالم ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز نوافل ادا فرماتے تھے, 1000 رکعت نماز نوافل ادا فرماتے, اور وضو کرتے تو چہرہ خوف الہی سے پیلا پڑ جاتا اور جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا. ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اپنے کمرے میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی, محلے والے بجھانے میں مصروف ہو گئے. آگ بجھاتے بجھاتے جب وہ ایک کمرے میں آئے تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں. نماز آپ نے ختم کی اور دیکھا اتنے لوگ گھر میں آ گئے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمانے لگے دوزخ کی آگ سامنے تھی, اس وجہ سے دنیا کی آگ کا مجھے احساس نہیں ہوا. تو مسلمانوں, یہ ہمارے بزرگوں کی نماز ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں, اور جتنی جلدی ہمیں نماز میں ہوتی ہے اتنی جلدی ہمیں کسی اور کام میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے. تو خدا کے لیے ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے واقعات اور حالات سے کتابیں بھری ہوئی ہے. ایک بڑی شاندار بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت حاتم بلخی, یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں, ابار اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اور بزرگ کے جن کا نام عصام تھا, یہ بڑے محدث تھے, انہوں نے حاتم بلخی سے پوچھا حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ کاش کہ ہم یہ باتیں سن کے اسی طرح نماز پڑھنے لگ جائیں. آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, اب غور سے سنیے گا, آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میری نگاہوں کے بالکل سامنے ہے، میرے پاؤں پل صراط پر ہے، میرے سیدھی جانب جنت ہے اور دوسری جانب دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز شروع کرتا ہوں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرتا ہوں اور اس طرح نماز پڑھ کے خدا کی رحمت سے قبولیت کی امید بھی رکھتا ہوں اور پھر اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں یہ نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ یہ سن کر اسام محدث رونے لگے اور کہنے لگے، حاتم بلکہ یہ بھی تو فرما دے کہ اس طرح سے نماز کو پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمانے لگے، الحمدللہ پورے 30 سال ہو گئے ہیں ہر نماز ایسی ہی پڑھتا ہوں، پورے 30 سال ہو گئے میں ہر نماز اسی طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ اکبر، بزرگوں کی نماز کا عالم یہ بندے کو جو ہے وہ حیران کر دیتا ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں، ہم سب پر ضروری یہ ہے، مجھ سمیت، کہ آج سے ہم یہ تہیا کریں کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور ہر نماز کو ہم اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ میں ان کے مدرسے میں پہنچا داخلہ لینے کے لیے، میں نے بڑا ان کا نام سنا تھا، میں نے ان کے تقوی کے بارے میں بھی سنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں پہنچ گیا، میں نے کہا دیکھوں کہ فجر میں بھی موجود ہوتے ہیں یا نہیں، تو وہ فجر میں موجود تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ طلبہ کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں وہ ظہر تک طلبہ کو پڑھاتے رہے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ تو میں نے سوچا شاید گھر جائیں گے اور کچھ آرام کرنے کے بعد عصر میں آئیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد وہ شاگردوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئے کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو عصر پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے، عصر پڑھائی پھر وہ پڑھانے میں مصروف ہو گئے، مغرب پڑھائی پھر پڑھانے میں مصروف ہو گئے، عشاء پڑھائی پھر پڑھانے میں مصروف ہوئے اور پھر وہ اٹھے۔ میں سوچنے لگا چلو اب گھر جائیں گے اور پھر فجر کے وقت آئیں گے۔ فرماتے وہ گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں دیکھا کہ غسل کیے ہوئے تھے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابو حنیفہ آج دولہا بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے آئے اور وہ تہجد میں مصروف ہو گئے، وہ رات بھر عبادت کرتے رہے اور فجر کا جب وقت ہونے والا تھا وہ اس سے پہلے پھر گھر چلے گئے اور اس کے بعد پھر نئے کپڑے پہن کر وہ فجر کی نماز میں آ گئے۔ گویا وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں رات بھر مسجد میں رہتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ فجر میں آ گئے۔ میں نے سوچا چلو اب فجر پڑھ لیں گے تو گھر جا کے آرام کریں گے۔ وہ پھر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، ظہر تک پڑھاتے رہے، عصر تک پڑھاتے رہے، عشاء تک پڑھاتے رہے، پھر چلے گئے، پھر غسل کر کے آئے، پھر تہجد میں مصروف ہو گئے۔ فرماتے پھر میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں ان کی شاگردی کو اختیار کروں گا۔ اور اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ سے یہ کہا جاتا کہ ابو حنیفہ آپ کی زندگی کے 3 دن باقی ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہو آپ کر لو، علماء فرماتے ہیں ابو حنیفہ اتنی عبادت کرتے کہ اگر کوئی کہے کہ 3 دن باقی ہیں اور عبادت کر لو تو یہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ یہ اپنی عبادت کو بڑھا نہیں سکتے تھے۔ روزانہ اتنی عبادت کرتے کہ جیسے ہم سے کوئی کہے کہ تم مرنے والے ہو 3 دن تک، بعد تم مر جاؤ گے عبادت کر لو، ہم عبادت شروع کریں گے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں وہ روزانہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ وہ عبادت کو اور کس طریقے سے بڑھاتے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہمارے بزرگوں کی ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ وضو کریں، غسل کریں اور اچھے طریقے سے ہم نماز کو نماز سمجھ کے ادا کریں۔ حضور رسالت ناس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں سمجھائی اور بڑی سے بڑی بات ہمیں سمجھائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی نصیحت کی. اب غور سے سنیے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر جب نماز پڑھا کرو تو دوران نماز تم کتے کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو. جب نماز پڑھا کرو تو دوران نماز تم کتے کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو. اب یہ اس کا معنی کیا ہے کہ کتے کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو؟ علماء فرماتے ہیں اپنے کولوں کے سہارے بیٹھنا. گویا میں اس جگہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں ٹانگیں اٹھی ہوئی ہوں اور بعض لوگ ٹانگوں کو یوں پکڑ بھی لیتے ہیں اور کولوں کے سہارے وہ بیٹھتے ہیں, تو اس طریقے سے بیٹھنا یہ کتوں کی طریقے سے بیٹھنا ہے. حضور نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو کتوں کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو. حضور سب کی اصلاح فرما رہے ہیں. حضور مجھ سے بھی مخاطب ہیں اور آپ سے بھی مخاطب ہیں کہ جب بیٹھا کرو نماز میں تو اس طریقے سے نہ بیٹھا کرو. دور جاہلیت تھا, لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور وہ عجیب و غریب افعال کرتے تھے کہ مثلا ایک صاحب مسجد میں آئے اور مسجد میں آتے ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے. حضور نے روکا اور فرمایا غلاموں تمہیں نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, سختی کرنے کے لیے نہیں. اس کو ڈانٹو نہیں, بلکہ جس جگہ پیشاب کیا ہے وہاں پانی سے پانی کے ڈول بہا دو تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو جب نماز پڑھا کرو تو نماز کے دوران کتے کی طریقے سے نہ بیٹھا کرو. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو لومڑی کی طریقے سے ہاتھوں کو نہ بچھا دیا کرو. اب لومڑی کی طریقے سے ہاتھوں کو بچھانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہاتھ سجدے میں جا کے بندہ بچھا دے کہ کونی بھی اس کی لگ گئی, کونی اٹھی بھی نہیں ہے بلکہ کونی بھی اس کی بچھ گئی دونوں ہاتھوں کی. تو اس طریقے سے سجدے میں جا کے ہاتھوں کو بچھا دینا یہ لومڑی کی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بچھانا ہے. تو جب سجدے میں جائے تو کونی بندے کی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے, اس طریقے سے نماز ادا کرو. اور اس کے بعد فرمانے لگے میرے آقا ابو ذر سنو جب نماز پڑھا کرو تو مورخ کی طریقے سے ٹھونگے نہ مارا کرو, جلدی جلدی جلدی جلدی سجدے نہ کیا کرو. اللہ اکبر. اس پر بڑا شاندار حاشیہ لکھا امام باقلانی نے. امام باقلانی نے بڑی پیاری بات کی. امام باقلانی فرماتے ہیں مسلمانوں غور تو کرو, حضور نے مثالیں بھی کی تین جانوروں کی دی. حضور نے کتے کی مثال دی, حضور نے لومڑی کی مثال دی, حضور نے مرخ کی مثال دی, دیگر اور جانوروں کی مثال نہیں دی. فرماتے ہیں تو کچھ تو وجہ ہوگی کہ حضور نے ان تین جانوروں کی مثال دی. اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں دیکھو کتے کی اپنی عادت ہوتی ہے کاٹنا اور بھونکنا, لومڑی کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں چالاکی اور چوری, اور مرخ کی اپنی عادت ہوتی ہے کہ جس وقت مرغ دانا چنتا ہے تو اپنے بیگانے کی تمیز نہیں کرتا بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صرف اسی کا پیٹ بھرے, دوسرے اگرچہ بھوکے مر جائیں. تو گویا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے اندر کتوں جیسی عادت بھی ہو, تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے اندر لومڑیوں جیسی عادت بھی ہو, تم نمازیں بھی پڑھو اور تمہارے اندر مرغوں جیسی عادت بھی ہو, تو پھر تمہاری نماز نماز نہیں ہے. مسلمان کی نماز تو وہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی حیوانیت بھاگ جاتی ہے اور اسلام کا نور اس کے وجود میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فرماتے ہیں اس طریقے سے تم نماز پڑھا کرو. اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ جانتے ہو کہ نماز کی خوبی کیا ہے. قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خوبی یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, نماز کی خوبی یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب بعض نمازی ایسے بھی تو ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں رشوت بھی لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں. تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے ان فلا تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز میں کہاں روکا؟ تو دوستو یاد رکھو سگنل پہ جو ریڈ لائٹ جلتی ہے اس کا کام روکنا ہے. اب بندہ اگر خود نہ رکے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کا کام روکنا ہے. نماز اپنی جگہ پر درست کام کر رہی ہے کہ نماز کا کام روکنا ہے برائی سے. اب اگر بندہ خود نہ رکے تو یہ اس کا قصور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی شاندار بات، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنا نور ہے آپ حیران ہوں گے. اس کے بعد ساتھ ہی فرما دیا ان صلات تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے ساتھ ہی فرما دیا ولا ذکر اللہ اکبر، اور سنو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور ویسے بھی نام خدا بہت بڑا ہے. آج کے اس مشکل دور میں، اس کٹھن دور میں کوئی اگر خدا کا نام لے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو تمانیت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر اور طہارت اور پاکیزگی کا معیار جو اسلام میں ہے جو نماز میں ہے دنیا کا کوئی مذہب مسلمانوں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. میں نے کرسچنوں کو دیکھا ہے، دنیا میں ان کے گرجا گھروں کو دیکھا ہے، میں نے ہندوستان میں ہندوؤں کو قریب سے دیکھا، ان کے مندروں کو بھی دیکھا، میں نے سکھوں کو بھی قریب سے دیکھا، ان کے گرودواروں کو بھی دیکھا، میں نے یہ بدھسٹ سری لنکا میں ان کو بھی دیکھا اور ان کے بتوں کو بھی دیکھا. یہ جس وقت عبادت کرنے آتے ہیں پاکی ناپاکی کا تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، یہ جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں یہ عبادت کرنے آ جاتے ہیں. لیکن مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور اگر وہ ناپاک ہے غسل اس پہ واجب ہو گیا تو صرف نہ لینے سے غسل ادا نہیں ہوگا، اس نے کلیاں کرنی ہوں گی، اس نے ناک میں پانی ڈالنا ہوگا. اگر وہ پاک ہے تو اسے جسم اس کا پاک ہے تو وضو کر کے اسے پاک ہونا پڑے گا، لباس کا پاک ہونا ضروری، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. تو پاکیزگی کا جو معیار دین اسلام کے اندر ہے خدا کی قسم کسی اور مذہب میں نہیں ہے. جو پاکیزگی کا معیار ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اتنی نفاست، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن خدا کی قسم میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا. اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں بڑی شاندار ہے. امام فخر الدین رازی نے ایک نقطہ لکھا تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں کہ بندہ نماز میں ثنا پڑھتا ہے، نماز میں بندہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، نماز میں بندہ سبحان ربی العلیٰ پڑھتا ہے، غور سے سننا، نماز میں بندہ التحیات للہ والصلوات پڑھتا ہے، قرآن اس کو بڑا ذکر کہتا ہے. اگر نماز سے باہر دیکھیے، اگر دو رکعت والی نماز ہے ایک بار آپ ثنا پڑھتے ہیں، چھ بار سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، چھ بار سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں، ایک بار التحیات پڑھتے ہیں، فرماتے امام رازی نماز کے باہر اگر کوئی سو یا لاکھ مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، التحیات اور ثنا پڑھ لے قرآن اسے بڑا ذکر نہیں کہتا. لیکن دو رکعت والی نماز میں چھ بار، ایک بار التحیات، ایک بار ثنا پڑھ لے قرآن اسے بڑا ذکر کہتا ہے. اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب بازار میں ہوتا ہے تو تصویر مصطفیٰ نہیں ہوتا، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے عبادت تو وہ اللہ کی کرتا ہے، حلیہ وہ پیارے مصطفیٰ کا بنا لیتا ہے. فرماتے اس وجہ سے قرآن اسے بڑا ذکر کہتا ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی سینسیٹیو کیمرہ ہو، کوئی حساس کیمرہ ہو، اور اس سے وہ تصویر کھینچے تو تصویر تصویر ہوتی ہے، وہ تصور سے ہوتی ہے، وہ مٹنے والی ہوتی ہے. آپ تصویر کو 50 سال سنبھال کے رکھ لو گے، 100 سال سنبھال کے رکھ لو گے، تصویریں تصویریں ہوتی ہیں، مٹنے والی ہوتی ہیں. گویا رب نے فرمایا مصطفیٰ میں تیری نماز میں ایسی تصویر بنا دوں گا کہ قیامت تک کوئی تیری تصویر کو مٹانے والا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے شاہ صاحب عجیب نقطہ بیان کر دیا، اب ذرا یہ تو سمجھا دیں کہ بندہ نماز میں تصویر مصطفیٰ کیسے بنتا ہے، یہ بھی تو بتا دیں کہ نماز میں بندہ تصویر مصطفیٰ کیسے بنتا ہے. آؤ اب میں یقین کی نقطہ رکھنے لگا ہوں اور سمجھ میں آ جائے تو اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ یہ مسجد اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے اور میں نے یہ ساری محنت وصول ہو جائے. دیکھو اللہ کی عبادت صرف کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی تھی. ہم کھڑے رہتے اللہ کی عبادت کرتے، آسمان پہ فرشتے ہیں، سرکار جب شب معراج گئے دیکھا کچھ فرشتے ہیں جو صرف کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت صرف رکوع میں جا کے بھی کی جا سکتی تھی، فرشتے آسمان پہ ہیں، رکوع میں موجود ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت صرف سجدے میں رہ کے بھی کی جا سکتی تھی، فرشتے ہیں آسمان پہ، اپنے سر سجدے میں رکھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت صرف قاعدے میں بیٹھ کے بھی کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، نقطہ سمجھو، اللہ کی عبادت کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی تھی، رکوع میں جا کے بھی کی جا سکتی تھی، سجدے میں جا کے بھی کی جا سکتی تھی، قاعدے میں بیٹھ کے بھی کی جا سکتی تھی. اللہ تعالی ہمیں نماز میں کیوں کھڑا کرتا ہے، رکوع میں کیوں لے جا رہا ہے، سجدے میں کیوں لے جا رہا ہے، قاعدے میں کیوں بٹھا رہا ہے، کیا اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آج غور کر لو، میں سمجھا دیتا ہوں. اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. دیکھو جس وقت بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ احمد کی الف بن جاتا ہے. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ جس وقت بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے احمد کی الف بن جاتا ہے، جس وقت رکوع میں جاتا ہے احمد کی ہے بن جاتا ہے، جس وقت سجدے میں جاتا ہے احمد کی میم بن جاتا ہے، جس وقت قاعدے میں بیٹھتا ہے احمد کی دال بن جاتا ہے. یعنی خدا چاہتا یہ ہے کہ عبادت تو اس کی ہو مگر تصویر مدینے والے مصطفیٰ کی ہو. نا سمایا ان الصلاۃ تنہا عن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یا رب فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں میرے محبوب کی تصویر نظر آتی ہے، میرے محبوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جاڑوں کا موسم تھا، مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا تو پتے گرنے لگ گئے. فرمایا ابو ذر کہاں ہے یا رسول اللہ؟ میں حاضر ہو. فرمایا ابو ذر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ؟ آپ ٹہنی کو ہلا رہے ہیں تو پتے جھڑ رہے ہیں. فرمایا ہاں. اے ابو ذر، جب میرا کوئی غلام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے جسم سے گناہ کو بھی ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے. حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دروازے پر اگر کوئی نہر جاری ہو اور غلاموں اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو مجھے بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل ہوگا؟ غلاموں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میل نہیں ہوگا. تو گویا حضور نے فرمایا اسی طرح جب میرا کوئی غلام 5 وقت کی نماز ادا فرماتا ہے اللہ اس کے جسم سے گناہ کو بھی دور فرما دیتا ہے. گویا گناہ کا میل اس کے وجود پہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جماعت کی نماز، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا جس نے 40 دن اس طرح نماز پڑھی کہ اس کی کوئی تقدیر اولا نہ چھوٹی ہو. یعنی امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نا اللہ اکبر، وہ تقدیر میں وہ شامل ہو گیا. اس شخص کے لیے دو نجات نامے لکھ دیے جاتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا دوزخ سے بری ہونے کا. دو نجات نامے اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز پہ 27 درجے فضیلت رکھتی ہے. یعنی اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے تو 1 ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 ثواب. یہاں پر بے شمار تاجر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا مجھے بتاؤ یہ رومال یا یہ تسبیح ہے، آپ اسے کراچی میں فروخت کریں گے تو 1 روپیہ ملے گا، حیدرآباد لے جا کے فروخت کریں گے تو 27 روپے ملیں گے منافع. کیا آپ اسے کراچی میں فروخت کرنا چاہیں گے یا حیدرآباد؟ لازمن آپ کہیں گے کہ حیدرآباد میں فروخت کرنا چاہوں گا. تو یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں وہ 27 درجے حاصل کرنے چاہیے ثواب کے. جب ہم دنیا کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں تو پھر دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا تاریخ صلات کے بارے میں، حضور رحمت للعالمین ہے لیکن آپ یہ سخت جملے سنیے. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں جلا دوں ان کے گھروں کو کہ وہ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں، خدا کے لیے یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ ماہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے. کتنے ہمارے ساتھی جو پچھلے سال اس مسجد میں تھے وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے اور موت کی آغوش میں چلے گئے. کیا پتا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اور ابھی تو دن باقی ہیں، پتا نہیں نصیب ہو بھی یا نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا کرو کہ ہم اس مبارک مہینے کو پا لیں. ماہ رمضان شریف کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھو. بعض لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اب بھوک کیسے برداشت ہوگی، پیاس کیسے برداشت ہوگی. دیکھو یہ سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خود ہمت دے دیتا ہے. اگر حج کا آپ تصور کرو تو پھر کبھی نہیں سوچو گے کہ میں حج کروں اس رش کو دیکھ کر، لیکن آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے کہ وہ حج کر کے آ جاتے ہیں. یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور بڑی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو ہم نے اس ماہ رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے شاندار طریقے سے، اور اپنے جسموں کو عبادت کا پابند بنانا ہے. کیا پتا کہ ہمارا ماہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو. ہم نے صحیح طریقے سے رب کی عبادت کرنی ہے، اور اس نیت سے عبادت کرنی ہے کہ بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اس کے بعد کی آیت قرآن مجید و فرقان حمید نے کہا کہ والذین ہم عن اللغو موردون، اور اس کے بعد والذین ہم للزکاۃ فاعلون. یہ ساری باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں تفصیل کے ساتھ ماہ رمضان شریف کی جو دو جمعے ہوں گے شروع کے اس میں بیان کر دوں گا، اور اس کے بعد جنگ بدر، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باجماعت نماز کا پابند بنائے، نماز کی محبت اور عبادت کی محبت اللہ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.